FM is back. You know now. Stop. You are listening to Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, bună seara, party people! Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix. Ca în fiecare seară, între 7 și 10, ne reîntâlnim la Kiss FM împreună cu voi, DJ Young și DJ Johnsy. Super hituri ale momentului pe care le mixăm pentru voi, fără reclame. Începem primele 40 de minute non-stop hits. Iar puțin mai încolo pregătim primele mesaje, primele delichisuri care vin la 0722 20 60 20. Avem și facebook.com/KissFM România, unde se află o mulțime de kissomani. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. You've been talking.

și de dedichisuri printre ele. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Bună, sunt Ionela Duță. Vreau și eu un dedichis pentru Petru, pentru tatăl meu și pentru voi. Și vă ascult în fiecare seară, vă pup. Bună, bună, sunt Adrian din Ruseni. Vreau să-i dedic iubitei mele, Andreea, o melodie cu Pink, Just Give Me A Reason. O iubesc foarte mult. Deci fii atent cât de tare e asta. Pentru Goe, cu mesajul Te ador și te voi adora mereu. Sunteți cei mai tari, vă pup. Foarte simpatic mesajul. Piesa următoare se numește Stay și desigur este semnată Rihanna, iar remixul Jay Murano. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Răzvan Ghebaul vrea din partea lui pentru toți cei care vor să uite de griji. Marius Marinache vrea pentru prietenii cei mai buni cu mesajul să vă pregătiți pentru duminică la distracție. Dana Crăciun vrea Felipe, văd cum mă privești. Marina Mary vrea DJ Young deasupra tuturor. Și Roxy Păstoiu pentru voi toți, vă pup. Luăm puțin mai acolo alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Între timp ne pregătim să mixăm Mateo amândoi și alte super hituri până în 8 fix la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Așa cum spuneam deja, mai avem 3 piese in the mix până în ora 8 fix. Mateo amândoi îl mixăm cu The Script și Will.i.am Hall of Fame. Iar ora se încheie cu WhatsApp și Andra ca la meteo. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Amândoi. Amândoi. Prințesa din el. Amândoi schimbăm atât de tare. Amândoi în lumea asta mare. Amândoi împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Amândoi schimbăm atât de tare. Amândoi în lumea asta mare. Amândoi împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. La fel așa că pun o mână în aer. Ha, inima te dă de gol așa că pun o mână în aer. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You

viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, nici un pic de dor, nici un viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Ne mințim ca la meteo, ca la meteo. Ne mințim ca la meteo, ca la meteo. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. În weekend avem alte super petreceri Kiss FM, ca de obicei. Vineri noapte avem Kiss This Party cu DJ Jonesy in the Mix în Club Chopin din Mediaș. Vă întâlniți cu el acolo. Și tot vineri, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă în Goa Territory din Chișinău. Super nebunie în weekend, ca de obicei, și pe Opfix, Khaled, Selavi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. Camelia și George Hora. Ia, ia, ascultă Kiss FM, Kiss FM. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. Vedetă, independentă, super inteligentă. Toată lumea apare la televizor, se lasă filmați chiar la ei în dormitor. Oricine poate fi actor, că nu e greu. Trebuie să abordezi producătorul cu tupeu. Spitalul de nebun n-are o gaură în gar, că mulți fug și nu știu cum dacă au scăpat. Apar în prime time, fac o rută au drame. Producătorii își freacă mâinile când se înjură de mame. Circul Globus n-are căutare, ce e la televizor e mult mai tare. Nu-ți trebuie talent, îți trebuie o gură mare. Cu cât te faci mai mult de râs, ratingul sare. Toți sunteți oripilați, dar stați, stați, stați și vă uitați. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. Eu-n parastaz live cu colivă și mulți mici. Adu floricele, o sticlă de cola. Nu vecina de la trei a murit sora. Toată lumea e porno, toți sunt star pe val. Româncele sunt bune, bune și din haine sar. Iau televizorul să-l arunc pe geam. M-am săturat de vipurile astea puse pe scandal. Bine ai venit în direct cu toate crimele. Invitatul de azi nu și-a luat pastilele. În timp ce alții ne fură să-și facă vilele, tu te uiți la TV, ei mută chilele. Dacă mâine ar porni un război, ar fi penal. Soldații s-ar uita la cincea pagină din ziar. N-o să oprim niciun raid aerian dacă o să ne atace când e inima de țigan. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. I can change the world. Tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost. N-o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbian, are rost. Tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost. N-o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbian, are rost. Ce-o fi în capul lor, toți vor la televizor. Ori e bălăcean ca mult, dacă nu e senzațional, e în zadar. Și de asta când te uiți la știri, te bagă în spital. Ai rating fenomenal, invitatul e penal. Fete pline de silicon, ajung un megastar. Ai două facultăți, îmi dai citate din Cioran. Dar rămâi cu ochii în TV când este vreo scandal. Băi, inteligentule, I said no, this is not fair. I can change the world. I can change the world. Stop! You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, bună seara, pare people, o nouă oră de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum. Cu voi mai departe, la petrecere, DJ Young și DJ Jonesy. De acum încolo avem o nouă serie, 40 de minute, non-stop hits, pe care le începem cu C'est la vie, Khaled, Lucky Apollo Rivers și DJ Sava cu Misha, Tenerife. În 10 minute luăm alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. We see love. dreams, gonna leave the town, on what I mean. I got my ghosts around me, we're taking all by this city, led by the sign of R.O.P. In the mix. Mesaj acum de dechisturi care vin la 0722 20 60 20. Iulia din drumul Taberei sunt, vă ascult în fiecare seară, sunteți bestiali. Nu știu ce m-aș face fără radio numărul 1. Vă rog dacă puteți să-mi puneți și mie Antonia. Mulțumim foarte mult, sigur că da, imediat Marabu pentru tine. Și încă un mesaj de la Remus din Slatina pentru iubita lui Bianca. Sunt nebun după tine. Vreau să-i puneți, vă rog, piesa Tu Amor. După Antonia, Marabu mixăm Emila Zaria și Caitlin Tu Amor și o mulțime de alte hituri in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Thank you. que se van tantas cosas en vida, que se van. Close that.

just a girl and she's on fire. Let's go. tot așa. Seara de seară, femeia parchează ca un tren din gară în gară. Ultima oară, o comis din nou. Și apoi vii și spui în fața că-ți pare rău. Când tu te vezi cu altul, când tu mi-ai rupt sufletul, când tu niciodată nu spui nu. Ba cu mine, ba cu el și uite așa trece timpul. Văd cum mă privești în ochi, adânc. E ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă porți în gând. Dar cum rămâne doar privind și atât. Văd cum mă privești în ochi, adânc. Nu e ce-ți dorești, te văd. Piesă nouă de la Felipe, deși o știm foarte bine încă din vara trecută, când încă nu era gata de lansare, dar noi aveam o variantă. Văd cum mă privești se numește. Vara trecută încă nu te puse chiar așa nebunia. Acum aproape toate piesele sunt în limba română. Hai să mai luăm două mesaje. Cristi din Focșani îi spune mamei sale la mulți ani sănătate și fericire cât în cape. Hello băieți, sunt Ramona, zisă Riana din Brașov. Oh, ok. Vă mulțumesc pentru toate mixurile pe care le faceți pentru noi. Și vreau și o piesă de la voi, dacă aveți, Tranquila. Ce-mi place mie formularea asta, dacă aveți. Normal că avem, avem tot ce apare, tot ce există, numai că n-avem cum să le mixăm pe toate în fiecare seară, nu? Sunt foarte multe piese. Imediat în mix, Elena Gheorghe și Glenn Seco, avem și Tranquila pentru voi că ne-ați cerut-o și sunt foarte mulți cei care ne cer piesa asta de la J Balvin, iar ora se încheie cu Speak Bad Dimineață, o piesă nouă și de maximă Caterinca. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Trei piese in the mix înainte de nouă fix, când vine piesa Non-House. Elena și Glenn, Echo. Imediat mixăm J Balvin, Tranquila și ora se încheie cu Speak, Bad Dimineață, o piesă nouă. Mai departe cu voi, DJ Young și Josie, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj.

știu cum. Niciodată nu-i de vreme. Când vine vorba să te cau, nu te teme. Am o întrebare. Dormeai tu? Da. Oare? Acum că te-am trezit, ascultă-mă. Știi că țin la tine mult și tu nu vrei să mă primești la tine. Hai că știi că-i bine. Știu că o să-mi pare rău, dar va veni și rândul tău când mă vei căuta dimineața. Ce să spun? Când sunt la dimineața, pe tine te sun. Aș veni până la tine, dar nu știu. El cu mine sau eu mă învârc. Mă băi puțin. Vorbesc limbi străine de la prea mult vin. Băi puțin în ceață, drumul nu e prea lin. Dar eu știu sigur că la tine vreau să vin. Știu că o să pară rău, dar m-a venit și rândul tău când mă vei căuta tot dimineața. Ce să spun? Când sunt la dimineața, pe tine te sun. Aș veni până la tine. Când sunt la dimineața, pe tine te sun. Am vrut să te aud, dar nu știu ce să spun. Dimineața, pe tine te sun. Aș veni până la tine. Kiss Kiss in the Mix, numai hituri pe care le mixăm în fiecare seară de luni până joi. Și dacă tot veni vorba de hituri și vrei să le asculti pe toate cele 100 de hituri, trebuie să fii duminică de la 10 dimineața cu urechile pe Kiss FM să le asculti pe Cristi Nițu la Airplay 100. Pe 9 fix vine piesa Non House, iar apoi avem ora fără publicitate, doar cu hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Sharing all their money, got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my and seven jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, love. My love, my love, my love. You love my lady love. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you. She's got me. Time on me. She's got me spending. Ooh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you What you gonna do with all that inside of jeans? I'ma make, make, make, make you scream. Make you scream, make you scream. Cause of my hump, huh. My hump, my hump, my hump. What? My hump, my hump, my hump, huh. My lovely lady lumps. Check it out. I met a girl down at the disco. She said, hey, hey, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my hump, hump. Looking at my lump, lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely lady love. No. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that inside of jeans? I'ma make, make, make, make you scream, make you scream, make you scream. Ascult doar hituri. Party People, bun găsit, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, mai exact o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, cu voi in the mix, DJ Young și Jonesy. Prima dintre ele este Pink, Just Give Me a Reason. La Kiss FM asculți doar hituri. Keep on. Twilight in the beautiful sea, I chose to

Oh, and Jazzy. You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love. Suntem gata să o luăm de la capăt, de la 7, să vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate din partea lui DJ Young și a lui DJ Jonesy, o seară beton. Ne auzim mâine, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss știi foarte bine, asculți doar hituri.